نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے سورۃ النساء کا آغاز کرتے ہیں. پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 12 ہے، جو آیت نمبر 1 سے 10 تک ہے. رکوع نمبر 12 آیت نمبر 1-10 سورۃ النساء اور پارہ نمبر 4. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سات نام اللہ کے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو. رب الذی، اپنے رب سے. وہ جس نے. خلقکم، پیدا کیا تم کو. من نفس واحدہ، ایک جان سے. خلق منہا، اور پیدا کیا اس زوجہا، اس کا جوڑا. وبسا، اور پھیلا دیے. منہما، ان دونوں سے. جالن کثیرا، مرد بہت سے. ونساء، اور عورتیں. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. الذی، وہ ذات. تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. بہی، ساتھ اس کے. بریکٹ میں نام لکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو. والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. کانا، ہے. علیکم رقیبا، تم پر نگران. وآتوا الیتامی، اور دو یتیموں کو. وَلَهُمْ، ان کے مال. وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور نہ تم بدل کر دو. الْخَبِيثَ، ناپاک کو. بِالطَّيِّب، پاک سے. ولا تاكلوا، اور نہ تم اموالهم، ان کے مال. الى اموالكم، طرف اپنے مالوں کے. بریکٹ میں لکھ لیجئے ملا کر. انه، یقینا وہ. کانا، ہے. حوباً کبیرا، گناہ بہت بڑا. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈر करते हो। अल्लाह ये कहना तुम इंसाफ कर सकोगे। यतामा यतीमों में उनकी हो तो निकाह कर लो। माताबा जो पसंद आए लकुम तुमको मिनन निसाई औरतों में से मसना दो दो वसलासा और तीन तीन वर्रुबा और चार चार। फैन खिफ तुम फिर अगर डरो तुम अल्लाह कहना तादीलो तुम अदल करोगे। फवाहिदतन तो एक ही से औ या मा मलकत जिनके मालिक हुए ऐमानुकुम तुम्हारे दाएं हाथ ज़ालिक अदना ये ज्यादा करीब तर है ज्यादा करीब है अल्लाह के ना तऊलू तुम एक तरफ झुक जाओ। और स्लैश डाल के एक और मानी भी लिखे कह अयालदार बन जाओ यानी ज्यादा बच्चे ना हो जाए। वो आतुन्निसा और दो औरतों को सदकातिहिन्ना इनके मेहर खुश दिली से फाइन तिबना फिर अगर वो खुशी से दे दें तुम्हारे लिए अनशय इन किसी चीज से मिन हो इसमें से नफसन खुद फकुलू हो तो खाओ इसको हनी अन खुश मजा होकर मरी अन खुशगवार बनाकर वला तू और न तुम दो असुफहा बेवकूफों को अमवालकुम अपने माल अल्लती वो जो अल्लाहु बनाया अल्लाह ने लकुम तुम्हारे लिए थियामन कायम रहने का सबब ज़ुकूहुम और रिस्क दो उनको फीहा इसमें वक्सूहुम और पहनाओ इनको ये दो इनको वकुलू लहुम और कहो इनको कौलन بات معروفة بھلی. اچھی وابتلوا اليتامى اور آزمائش کرتے رہو یتیموں کی. تا یہاں تک کہ اذا بلغ النکاح وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو. فَإِن پھر اگر آنَسْتُمْ پاؤ تم یعنی مانوس ہو جاؤ تم منہم ان میں رشدن بھلائی سمجھ بوجھ. فتواؤ تو دے دو ان کو اموالہم ان کے مال. ولا اور نہ تاکلوہا تم کھاؤ ان کو اسرافن اسراف کرتے ہوئے. وبدارن اور جلدی کرتے ہوئے. ان یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں. ومن کانا اور جو کوئی ہو. ین امیر یعنی مالدار. استعفف بس چاہیے کہ وہ فت سے کام لے. ومن کانا اور جو کوئی ہو ایرن محتاج. فل یا کھل تو چاہیے کہ وہ کھائے. بالمعروف بھلے طریقے سے. اذا پھر جب دفع تم دے دو تم الیہم ان کو اموالہم ان کے مال. فاشہدو تو گواہ بنا لو. الیہم اوپر ان کے. وکفا باللہ اور کافی ہے اللہ. حسیبہ حساب لینے والا. للرجال مردوں کے لیے. سیبن ایک حصہ ہے. مما اس میں سے جو. ترک الوالدانی چھوڑ جائیں والدین. والاقربون اور رشتے دار. وللنسائی اور عورتوں کے لیے. نصیبن ایک حصہ ہے. مما اس میں سے جو. ترک الوالدان چھوڑ جائیں والدین. وللنسائی اور عورتوں کے لیے. بن ایک حصہ ہے. مما جو. ترک الوالدان چھوڑ جائیں والدین. والاقربون اور رشتے دار. مما اس میں سے جو. قلا قلیل ہو. من ہو اس میں سے. زر یا زیادہ ہو. نصیبن حصہ ہے. مفروضا مكرر كيا هو ذا أرجب حضر القسمت حاضر ہوں تقسیم کے وقت قربا رشتہ دار والیتامہ اور یتیم والمساکین اور مسکین فرزقوہم تو رزق دو ان کو ہو اس میں سے وقولو لہم اور کہو ان کو قولم معروفہ بھلی بات یخش الذین اور چاہیے کہ ڈرے لوگ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ لو ترکو اگر وہ چھوڑ جائیں من خلفهم اپنے پیچھے سے ذریتن اولاد ضیافن کمزور قافو علیہم وہ ڈرتے ہوں ان کے بارے میں اتق اللہ بس چاہیے کہ ڈرے اللہ سے یقولو اور چاہیے کہ کہیں قولا سدیدا بات درست الذين بے شک وہ لوگ کھاتے ہیں اموال اليتامى مال یتیموں کے ظلمن ظلم کے ساتھ انما بے شک یأکلون وہ کھاتے ہیں بطونهم اپنے پیٹوں میں آگ سیصلون اور ان قریب وہ داخل ہوں گے سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ میں